بسم الله الرحمن الرحيم أنا سمع رحمه الله تعالى وليس في قوله من كنت مولاه فكمشواكه نوالا حكونا كتك قولياك لكو سمع من كنت مولاه ييوتي أمباي ميمي نكيبنزي واكي إذن دي بنو تفسير أهل السنة أما الشيعة Kuna tafsiri man kuntu maulahu, yeyote ambaye kwamba mimi ni kiongozi kwake, fa Ali maulahu, basi Ali naye ni kiongozi wake. Ama, anasema walaisa fi qawli man kuntu maulahu, anna nasa ala khilafatihi muttasilatun. Kwamba ni nasi juu ya ukhalifa wake imeungamanika. Kwamba ni nasi ya moja kwa moja hiyo, inayojulisha juu ya ukhalifa wa Ali. Si kweli. Walau kana nassan laddaaha Aliyun radiyallahu anhu. Na lau ingelikuwa hii ni nassi ya wazi juu ya ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, laddaaha Aliyun radiyallahu anhu. Balsi angeidai hoja hii Ali bin Abi Talib na angelipambana juu yake. Kama jamani, nassi ya wazi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam inajulisha juu ya ukhalifa, juu ya nafasi ya ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu a'lamu bil muradi, kwa sababu yeye Ali anajua zaidi kusudio. Wa da'wa ad-di'aiha batilun daruratan, na madai ya kwamba Ali angeidai hii au ameyadai haya, madai hayo batilun daruratan, ni madai batili kwa ulazima, yani lazima yawe ni ya batili, si ya kweli, daruratan. Wa da'wa ilmihi bikaunihi nassan, hapo imeandikwa yakunu, lakini baadhi ya ahli ilmi wanasahihisha bikaunihi. Wa da'wa ilmihi bikaunihi nassa, na madai ya kwamba alikuwa ana ilmu nayo, kuwa maneno haya ni nafsi ya wazi. Ala khilafatihi, juu ya ukhalifa wake. Watarki ad-di'aiha, na kwamba Ali hakutaka kudai tu taqiyatan, kwa sababu ya taqiya abtalu min an tubtala, madai hayo ni batili kabla ya kubatilishwa. Wa da'wa ilmihi bikaunihi nassa ala khilafatihi wa tarki ad-di'aiha taqiyatan, na kwamba Ali ameacha kudai huo uongozi taqiyatan, kwa taqiya, kwa hofu kwamba kuna jambo anachelea. Umeona vizuri hapo kwamba hakudai mwenyewe. Walipokuwa wameshachukua nafasi ile wamehodhi, Ali alinyamaza kimya tu, aliendana nao hivyo hivyo tu, taqiya abtalu min an tubtala, madai hayo ni batili kabla ya kubatilishwa. Kwa maana ni batili isiyohitajia kubatilishwa. Kwa madai haya waliozungumza mashia kwamba Ali alifahamu kwamba yeye ameachiwa wasia na Mtume sala sallam ya ukhalifa, alafu akaogopa. Kwenye hili wanamsifia Ali au wanamkandamiza Ali? Wamemponda au wamemsifia? Wamemponda, hawajamsifia, wamemponda. Wamemponda kwa sifa gani? Kana kwamba wamemtupia sifa ya uoga, kwa maana Ali ni muoga. Na je, Ali alikuwa ni muoga? Ali hakuwa ni muoga. Na ndio maana baadhi ya kizazi chake kilichokuja nyuma yake ilikuwa kikiwaambia wale wanaojifanya wao ni wafuasi wa Ahlul Bait, alikuwa akiwaambiaje, ahibbuna bihubbillah au bihubbil Islam, fama zala hubbukum lana hatta sara shaynan alayna, jamani hebu tupendeni basi yale mapenzi ya Kiislamu ya sawa sawa, kwani pendo lenu kwa sisi limegeuka kuwa ni dosari na ni aibu. Kwa maana mmetupenda kiasi kwamba mmetusifu kwa sifa tusizostahiki, kwamba kwa nini hakufanya hili na ndiyo haki? Taqiya, imamu kwa amefanya hivyo taqiya, kwa ajili ya taqiya. Kwa nini kakubali kuambiwa hivi? Amefanya hivi takia, kwa ajili ya takia. Mapenzi yenu kwetu sisi hayo mnaoyadai yamegeuka kuwa ni aibu na kasoro kwetu sisi, kiasi kwamba mnatutupia tuhuma kwamba sisi ni waoga. Hebu tupendeni lile pendo la Uislamu. Alikuacha kuwa pendo lenu kwetu sisi kuwa ni fedheha sasa hivi na ni aibu, kwa maana mnatunasibishia usio kuwa nayo, tukaonekana sisi kwamba ni ahlu dhaf wal khawar wal jubn, waoga. Haya amesema mmoja katika kizazi cha Ali bin Abi Talib, ima ni Ali bin al-Husayn Zaid al-Abidin au ni mwingine. Anasema al-Imam rahimahullah, ma aqbaha millata qaumin yarmuna imamahum bil jubn, ma aqbaha millata qaumin yarmuna imamahum, ubaya ulioje wa milla ya watu ambao yarmuna imamahum wanamtupia tuhuma imamu wao, biljubni kwa uoga, walkhawar wadhaf na udhaif, kwa maana moja alkhawar wadhaf, kwa maana khawar kwa maana jaban, jaban. Ubaya ulioje wa milla ya watu ambao wanamtupia tuhuma ya uoga na udhaifu imamu wao, fi dini, katika dini hii ya Kiislamu. Ubaya ulioje wa hiyo milla, maa annahu, pamoja ya kwamba huyo imamu wao uhalisia wa mambo, min ashja'in nasi wa aqwahum, min ashja'in nasi wa aqwahum, ni miongoni mwa mashujaa wakubwa katika watu na ni miongoni mwa watu wenye nguvu kabisa. Nani atathibitisha ushujaa wa Ali? Ameikomboa Khaibar, si ndio? Ameikomboa Khaibar. Mtume aliposema sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, asubuhi ya kesho nitampa bendera mtu ambaye anampenda Allah na anampenda mtume, na yeye anapendwa na Allah na anapendwa na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha, watu wakakesha ule usiku wakizungumza wakinong'ona, bendera kesho atapewa nani? Jamani, jinsi mtume alipotaja wasifu uliokuwa mzuri, kwamba huyo mtu anampenda Allah na anampenda mtume, na yeye anapendwa na Allah na anapendwa na mtume, kila mmoja akatamani apewe yeye, mpaka Umar akasema sijawahi kutamani mimi uongozi isipokuwa niliutamani uongozi siku hiyo. Baada kuswali salatu al-fajr, watu wakawa wanaandamana kwa mtume, sio maandamano yale mabango, yani wamemiminika kwa kila mmoja atakapewe yeye, ile kama mtu mfupi ataka ajinyoshe. Kufika mtume akawaambia sallam, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Akaambiwa huwa yashtaki ainaihi, anaumwa na macho yake, macho yanamuuma. Akamita sahaba, hasaltu alayhi jazakallahu khair, akamita sahaba kamchukue Ali. Sahaba gani aliyekwenda yule? Salama ibn al-Aqwa ala ma yahduruni, akaja naye, macho yake yale akawa mekundu, yanauma, yanauma. Mtume akampuzia mate, akampuzia, akamwombea dua, akapona, akampa bendera. Anakwenda wapi? Khaibar. Nazungumzia ushujaa wa Ali, nazungumzia ushujaa wa Ali ibn Abi Talib. Akaenda Khaibar, na kabla ya kutoka mtume alimuhusia, umfudh ala rislika, tembea Ali taratibu, hatta tanzila bisahatihim, mpaka ushukie kwenye uwanja wao. Sianze mapambano, anza kuwalingania Uislamu. La ilaha illa Allah, na kwamba mimi ni Rasulullah. Kabla mapambano akamwapia na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida, kama Allah atamuongoa, kwa maana atamuongoza mtu mmoja tu kupitia wewe, khairul laka min humri an-na'am, humri humur au humri, sawa sawa, ni humuri au humri, humri naam, min humri naam, wengine wanasema min humuri naam, niam, min humri naam, kuliko ngamia wakundu walionona. Fika Khaibar, vita vya zamani, hamwanzi kushambuliana tu hivi, naanza kupandishana mori kwa mashairi. Anatoka mtu anajifakhirisha, anatamba mbele ya safu yenu na farasi wake, anakwenda hivi na rudi, ana upanga wake, inaitwa mubaraza. Anasema man yubarizuni, man yubarizuni, nani atakaye nikabili, nani? Sasa nyinyi msipate aibu, mnamtoa jimadari wenu fulani, pambana naye. Kwa hiyo kipindi anafanya hiyo hali ya mubaraza, huku anasema maneno mengine mashairi, mengine maneno ya karaha, kuwapandisha ile mori. Kwa mfalme wa Khaibar, kiongozi wao mkuu, anaitwa Marhab, anaitwa nani? Marhab, akawa anajifakhirisha, qad alimat Khaibar anni Marhab, qad alimat Khaibar anni Marhab, shaki silahi batalun mujarrab, idha alhurubu aqbalat talahab. Imeshajua Khaibar yote kwamba mimi ndiye Marhab, yani Khaibar inafahamu kwamba mimi ni Marhab, salamu wa kubeba silaha na kuitumia silaha. Batalun mujarrab, mimi ni shujaa mujarrab, niliyejaribiwa nikarudisha majibu mazuri. Kwamba Marhab alishaingia mapambano fulani akaja na sifa nzuri, ndiko ni batal mujarrab, amejaribiwa. Idha alhurubu aqbalat talahab, vita vikija anakuwa kama vile moto. Maneno yake hayo Marhab, Ali bin Abi Talib akamtokea kumwambia, ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaythi ghabatin karihi almanzara wa fihim bitta'ni qayda sandara, mimi ndiye ambaye nimeitwa na mama yangu Haidara, yani simba, sio ngamia, simba. Ana alladhi sammatni ummi Haidara kalaithi ghabatin karihi almanzara, mimi kama wale simba wa mwituni mwenye sura mbaya, karihi almanzara. Almuhim, akashinda Ali bin Abi Talib, sehemu ya ushujaa wa Ali bin Abi Talib. Sasa unamsifiaje kwa sifa hii, kwamba nafsi ya wazi juu ya ukhalifa wake, na kwamba yeye ni wasii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliacha kuyadai madai haya na kuyaweka wazi, kuizungumza hadithi hii wakati ambao ameporwa uongozi wake na Abu Bakr. Kwa nini kafanya hivi? Shia wanasema taqiya, taqiya, kila kitu kwao ni taqiya, taqiya. Ndio maana wakasema wale kina Ali bin Hussein, tupendeni kwa penzi la Uislamu, lakini huko mnakokwenda natutupia sisi tuhuma za unyonge na udhaifu, kwamba tulikuwa sisi waoga wa mwisho dhahiri. Ndio maana Sheikh akasema, ma aqbaha millata qaumin yarmuna imamahum biljubni walkhawari wadhafi fi dini ma annahu min ashja'in nas wa aqwahum, ubaya ulioje wa milla ya watu hawa mashia hawa.